Assalamualaikum. Baik, Abdul Hasan. Baik. Damal Hussein. Baik. Ijazah Rahman. Ijazah Rahman Nai. Baik. Najmul Islam. Baik. Ijazah Rahman. Ijazah Rahman. نظر کرنا اس عورت کو جس کو سلام دی جاتی ہے دیوار پر کپڑ دے اور ایک بیٹا اور بیان العورات اور شکل کا بیان ستونوں کا بیان ایک دیکھتے ہوئے آنکھوں سے جس کا چھپانا واجب ہے مانو سے سوچتے کے شریر دیہانتوں کے صفائی رکھا واجب مین آر آر سے مستق ہے آر آم آر بمانا کرم لما یلحقہ من آر المذمت فی ظہورہ آر سے کتنا مستق یہ کرم لما یلحقہ من آر المذمت فی ظہورہ ویجوز النظر الى المرأة التي يريد ان يتجوزها نظر جائزہ سے وہ مہلک کے تکان یہ مہلک کے سے بیوہ کر دے اندر آنا وعند الشافعية وعمل أكثر العلماء أكثر العلماء إلا عند مالك مالك المفتاح إلا بإذنها মেয়েদের অনুমতি নিয়া মেয়েদের দেখা কিনা মারে তো বলেন যায় এখন কি দেবেন নজর ইলাল মাকতুবাত আবানুল আওরাত আল ফসল আউয়াল পড়ুন عن ابي هريره حضرت ابو هريره سے روایت ہے ان ابو قال ابو هريره فرماتے ہیں جا رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقال انی تزوجت امرأة من الانصار اس نے کہا انصار کے ایک عورت کو میں شادی کرنا چاہتا ہوں جب وقت شادی کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ ادھر نور علی سلام کی اور خاص لگتا عذر ہے تم اذا قمت بلا صلاه قلتم الى اذا قمت بلا صلاه فاحشر جب نماز کی ارادہ کرو تم پاؤ دھو لو یعنی انصار کے ایک عورت کو شادی کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے شادی کر لیا نا شادی کرنے کا ارادہ کیا آنسر ایک میلوں سے ہمیں بواہ کرار اچھا کرسی এরকম সব মদিনার মক্কার আনসারি আর মহাজন মুজাহিদ ছিল আর মহাজের ছিল ইজ্জত করে বসে আনসারের এক মেয়ের লোককে আমি বিবাহ করার পাকারা হুজুর ফরমায়া পান্তুর ইলাইহা তো উসকো দেখ লে পান্তুর ইলাইহা তো উসকো দেখ লে ফাইন্না ফি আইন আনসার সাইয়্যিদ ইসলিয়ে কে আনসার কি আঁখো মে কুছ হ্যায় فَإِنَّا فِي أَعْلِ الْأَنْصَارِ سَيَّدْ اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے اور مسلم کچھ ہے کا کیا مطلب ہے انصار کی آنکھوں میں فِي أَعْلِ الْأَنْصَارِ لیکن فِي أَعْلِ الْأَنْصَارِ یعنی بعض ہی بعض انصار کے شیئن الصغر চক্রবর্তী কিছু আছে অর্থাৎ আনসার সুগ্রি ছোট হয় কোন কোন আনসার আর জোর খাতে নীলা হয় এরকম আসে ابو هريره سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو هريره نے کہا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آیا ہے فقال انی تجوزت امراۃ من الانصار اس نے کہا میں انصار کی عورت کو شادی کرنا چاہتا ہوں قال فانظر الیہا حضور نے کہا اس کو دیکھ لے فإنها فی عین الانصار خیر اس لیے کہ انصار کی آنکھوں کے کچھ ہے بعض انصار کی آنکھوں کے خاندان چھوٹا ہے یا نیلا ہے یا زردہ ہے بس اتن تھا بس پر اور نام نہ جا سکتے ابن مسعود حضرت ابن مسعود سے روایت ہے انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تباشر المرأة المرأة ایک عورت دوسری عورت کو دوسری عورت کو برکنا نہ دیکھے جنگے بدن میں نہ دیکھے بطن آتا ہاں پھر وہ بیان کر لو اس عورت کو بے گم جہاں اپنا شوہر کے پاس کہتا ہو گویا کہ وہ شوہر یم دور ملے جہاں شوہر اس عورت دیکھ رہا ہے متفق علیہ لا تباشر لیکن لا تباشر مباشرت نہ کرے مباشرت نہ کرے یعنی برہنا جسم برہنا جسم نہ لگائے تما شریل ان کو اس شریل رنگ کو ایک شریل اور شریل لگ جانا نہ لگائے آدمی کو بشر کہتے ہیں کیونکہ آدمی کا چمڑا دیکھا جاتا ہے دوسرے جانوروں کا چمڑا دیکھا نہیں جاتا ہے چمڑا کے اوپر پسند ہوتا ہے آدمی کے چمڑا پر اتنا پسند نہیں ہوتا ہے کہ جاتا جائے جن آدمی کو بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لا تباشر المرأة ایک عورت دوسرے عورت کو برہنا جسم نہ لگائے پکن ہٹو ہاں بس وہ عورت جو لگایا ہے اس کو بیان کر دے تن ہٹو ہے اس کو تن ہٹا تھا اس کو بیان کر دے لے جم جہاں ہاں اپنے شوہر کے پاس ایسی بیان کر دے کہ ان ہو گویا کہ وہ شوہر جن گر گئی ہے وہ شوہر اس عورت کو دیکھ رہا ہے متفق علی کرو بیان ایرکم ہے کہ بست بھی چاہتے سے چیتا بولے گا مانا ہے ایرکم ہوئی تھی এক মেয়ে লোক আর মেয়ে লোককে সাথে নিজের শরীরে যেন না লাগায় না লাগাইয়া এরপরে ওই মেয়ে লোকের কথা নিজের স্বামীর কাছে এরকম ভাবে ব্যবহার করে যে স্বামী যেন কারো দেখতেছে এরকম করলে তার হালত খারাপ হয়ে যাবে স্বামীর ইচ্ছা এরাদা বদলে দিতে পারে যাতে সে শরীরকে ব্যবহার করছে ওই শরীরের দিকে তার মান যাবে মান দেয়া হয়তো তারা তালাক দিয়ে দিতে পারে তার ক্ষতি যে বয়ান করল তার ক্ষতি আর ইবনে মাসউদ ইবনে মাসউদ সে রাওয়ায়েত হয় قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے لا تباشر المرأة المرأة ایک عورت دوسرے عورت کے ساتھ اپنا بدن نہ لگائے فمن عطاها پر اس کو بیان کر دے لے جاؤ جہاں اپنے شوہر کے سامنے کان نہ ہو جذر الیہا گویا کہ وہ شوہر اس کی طرف دیکھ رہا ہے متفق علیہ وعن ابی مسعود وعن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينجو الرجل الا عوره الرجل ولا المراه الا عوره المراه ولا يجزي الرجل الا الرجل في صوب واحد ولا تجزي المراه الا المراه في صوب واحد رواه مسلم ابي سعيد سے روایت ہے عن ابي سعيد قال انہوں نے کہا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ایک شخص دوسرے شخص کی صدر کی طرف نہ دیکھے ایک مرد دوسرے مرد کی صدر کو نہ دیکھے ایک جن پروش اور ایک جن پروش صدر کے دیکھے نہ پروش دی میل کو صدر کے دیکھے تو آرکان گا پروش پروش صدر دیکھے نہ ولن مرأت الى عورت مرأت اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کے صدر کو دیکھے نہ دیکھے کوئی مرد دوسرے مرد کے صدر کی طرف نہ دیکھے بلا مرد الى عورت مرد اور کوئی عورت دوسرے عورت کو صدر کے نہ دیکھے بلا اس کے رجل کی رجل کی صاحب واحد اور ایک کپڑا کے اندر دو مرد ایک ساتھ نہ چھوئے جس حال میں اس کے صدر کاتا ہوا نہ ہو بلا تم سے مرد الى المرد کی صاحب واحد اور ایک کپڑا میں دو عورت ایک ساتھ نہ ہو تو ایک چھال میں اس کے سطح لگ رہا تھا ہو تو مسلم اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يجد ان رجل عند امرأة سيد الا ان يكون ناكحا او ذا محرم رواه مسلم بسم الله فرما ابي ام جابر رضی اللہ تعالی عنہ انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر رضی اللہ عنہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا لا یکتنا الا قبل با الا و ابا و ها ایلی کنہر حد تن قبل بار کرا الا قبل با لا یکی لا یکی تن کون سی گیا لا یکی تن نہیں تنہائی میں نہ ہو لا یبی کرنا رات کو نہ گزارے لا یبی رجل رات کو نہ گزارے کو شخص امراتن عورت کے پاس سیب سیب عورت کے پاس الا ان یکون ناکحن مگر یہ کہ وہ نکاح کرنے والا ہو اس کا خاور ہو او محرم ذا محرم یا تو اس کے محرم ہو رواہ مسلم لا یبی کرنا لیکن سے مراد تنہائی میں نہ ہو تنہائی میں نہ ہو رات ہو یا دن ہو لائق دیدی کرنا تنہائی میں نہ ہو رات ہو دن ہو سید لگن سید سید سے مراد جوان عورت ہاں کنواری ہو یا غیر کنواری ہو برادان نے ایک دوسرے کا سے نواز خبردار تنہائی میں نہ ہو, راتر ہر پتہ تنہائی میں نہ ہو, تین جو یہ رکم ہے تب تنہائی میں نہ ہو, کوئی مرد ہو کسی عورت کے آئے تو سب رہتا ہی بار کر رہا یعنی بار رات پاس یا تو صحیح صحیح کی مرا تو صحیح با نجر سامی کے ہرنے کارنے তার স্বামীর কাল তাকে ধরতে তুমি যদি এখানে যাও তোমার সদা বাচ্চা সুখী হতে আর যদি নাকি কুঁয়ারি হয় সে এদিকে সবাই একটা খরচ অথবা নজওয়ান আওয়াজ দুই তার আইনে নাম নজওয়ান আওয়াজকে পাস ইল্লা ইয়াকু না না মাকার ইয়ে কে ও নিকাহ করনে ওয়ালা হো ওসা খাহর না কে হাত মুরা দেয় খাহর কিন্তু সে স্বামীর সাথে একটা কুকুর حرام ہے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے جیسے اس کے بھائی جائے دونوں ایک گھر میں رہتا ہے اس کے سارا ہے دونوں ایک گھر میں رہتا ہے کوئی حرج نہیں حضرت جابر سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار تنہائی میں نہ گزرے کوئی شخص کسی نوجوان عورت کے پاس مگر یہ کہ وہ مرد اس کے شوہر ہو, نہ کہ وہ نکاح کرنے والا شوہر ہو یا تو غیر محرم ہو جس کے ساتھ دیکھنا جائز ہے, اپنا بھائی ہو چاچا ہو. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء, فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمى؟ قال الحمى الموت. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر عقبة بن عامر سے روایت ہے أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے إياكم الدخول على النساء, تم خاص کر اپنے کو بچاؤ عورتوں کے پاس داخل ہونے سے. تم ادھر کون سی کیا تہذیب نا تہذیب میں کیا کون تم ادھر آدمی سا تم اپنے کو بچاؤ عورتوں پر داخل ہونے سے. তোমরা নিজেকে নিজে বাসাই থাকো মেয়ে লোকের উপরে দাখল হওয়া, তোমরা দেবে এখন তো দাখল হইতে লাগে না, আমরা রাস্তা দিয়ে গেলে তো অত মেয়ে লোক আছে এসম বাসাই তৈরি করো নিজে নজরকে. বাকার আর জন্য ইয়ার রসুল আল্লাহ এ খাচ্ছনে খায় আল্লাহ কে রসুল আর আইটা আল হামওয়া যা আপনি বাতাই হাম কো দেবর কো দেবর কে মোতালেক আপ কাহ দিয়ে بقال الحم والموت تو حضور نے کہا حم یہ موت ہے الحم لکھو الحم دیور وہو اقارب الرجل اقارب وہو اسمن وہو اسمن لے اقارب المرأت لے اقارب المرأت من جان بھی چل دے وہاں اسمن انعام ہے مرد عورت کے قریب عورت قریب کی بھائی سوبھر کے جانے سے کمیشہ کی دیا ہوئے سے یہ کر دیا ہر اہم الموت یعنی موت کی طرح محلے کھائے موت کی طرح محلے کھائے سر اور گھر میں جہاں موتر مت نجر کھتی کر کے خراب خبر مچے تمہارا نشٹ کرا مچے جو کال ال آساد ال موت اور سلطان ال نار موت ہے اپنا بھاگے ایک بار کرو تو موت کے بار کرو আর বাচ্চাকে এরকম বার করো যেন আদর্শ বার করো ইয়াদে সালাম হোক হ্যাঁ দুপুর হোক আর মতে খালি হাজের কামাই হাজের মেয়ের মতে হাজের কামাই হাজের মেয়ের মতে এর থেকে এত ফরক করতে হবে যে আপনাকে মহতের থেকে ধরে ফরক করে মহতকে ধরে ফরক করে